शांतिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद् व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शुक्ल यजुर्वेदीय बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें हम लोग चतुर्थ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण का दसवां मंत्र विचार चल रहा था। ब्रह्म वाइदम अग्र आसी तद आत्मा नवेद, ये मंत्र का विचार हो रहा था। इसमें विचार आरंभ हुआ कि देवता लोग ज्ञान प्राप्ति के उपाय में और ज्ञान प्राप्ति होने के बाद फलों में बाधा करते हैं। विचार हुआ कि देवता लोग क्यों बाधा करेंगे, कहते मनुष्य उनका उपकारक है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि मनुष्य ज्ञान प्राप्त करके उनका उपकार में बाधा हो, ऐसा नहीं चाहते हैं। और दूसरा चीज है कि बाधा वही कर पाएगा जिसमें सामर्थ्य हो, तो कहते हैं हाँ देवता में सामर्थ्य है, वो महान सामर्थ्य वाले हैं, तो अगर देवताओं में सामर्थ्य है इसलिए बाधा करेंगे तो कर्म में भी बाधा करेंगे, तो कर्म में अगर बाधा करेंगे तो सर्वत्र अविश्वास हो जाएगा, वेद का प्रामाण्य ये फिर नाश होगा, वेद अप्रमाण हो जाएगा। इस प्रकार के संदेह होने से सिद्धांत ने पूछा कि ये जो आप संशय करते हैं सर्वत्र बाधा करेंगे इसलिए वेद अप्रमाण हो जाएगा, ये शंका अवैदिक चार्वाक इत्यादियों का है अथवा वैदिकों का है? अवैदिकों का नहीं है, क्योंकि चार्वाक अवैदिक वाले कहेंगे कि सब कुछ स्वभाव से होता है, सब कुछ स्वभाव से होता है इसलिए अर्थात तो कहीं भी कुछ बाधा करेंगे अर्थात तो कहीं कुछ नियत नहीं रहेगा, स्वभाव से हो रहा है कोई कारण नहीं है तो कहीं भी बाधा भी कर देंगे, तो इस प्रकार हो जाएगा। सिद्धांती उसका निराकरण किया, न भाष्य में प्रथम पंक्ति में कहा न सर्व पदार्थानां नियत निमित्त उपादान जगत वैचित्र्य दर्शनात्, सारे पदार्थों का नियत निमित्त रहता है और नियत उपादान भी होता है और जगत में वैचित्र्य भी दिखता है। अगर स्वभाववाद मानेंगे तो जगत में वैचित्र्य नहीं होगा, जगत सब कभी समान हो जाना चाहिए, स्वभाव पक्षे च तद उभय अनुपत्ते, ये दोनों संभव नहीं होगा। टीका में उसको समझा रहे हैं, दध्यादि उत्पिपादयशया दुग्धाद्यादान दर्शनात् प्राणिनां सुख दुखादि तारतम्य दृष्टेः स्वभाववादेन नियत निमित्तादान वैचित्र्य दर्शनयोर अनुपपत्ते, स्वभाववादे च नियत निमित्तादान वैचित्र्य दर्शनयोर अनुपपत्ते तदयोगात् कर्मफलं जगत एष्टव्यम् इत्यर्थः। दध्यादि उत्पादयिषया दध्यादि का उत्पादन करने का इच्छा से दुग्धादि आदान दर्शनात्, अगर नियत कार्य कारण भाव नहीं रहेगा तो दधि उत्पादन करके फिर गंगा जल ले आए उत्पादन करने के लिए, तो दधि और दुग्ध के बीच में नियत कार्य कारण भाव है तभी तो दधि उत्पादन के लिए दुग्ध का आदान ग्रहण करता है। और दूसरा है कि प्राणी नाम सुख दुखादि तारतम्य दृष्टे, जगत में प्राणियों का सुख दुखादि तारतम्य दिखता है, वैचित्र्य दिखता है। स्वभाववादे च अगर स्वभाववाद मानेंगे तो नियत निमित्त आदान अर्थात ये पदार्थ बनाने के लिए उसी का यही निमित्त है, इसका ग्रहण करना, पट बनाना है तो तंतु को लेना, घट बनाना है तो कपाल का मृत का उपयोग करना। अगर स्वभाववाद कहेंगे तो नियत निमित्त का ग्रहण और जगत वैचित्र्य, ये वैचित्र्य दर्शन है और अनुपपत्ते, स्वभाव से होगा तो कभी ऐसा स्वभाव हो जाएगा जगत पूरा सब एक रूप हो जाए, इस प्रकार भी हो सकता है। अनुपपत्ते तद अयोगात, तद अयोगात सात नंबर टिप्पणी, स्वभाववाद अयोगात, स्वभाववाद से अयुक्तत्वात् अर्थात स्वभाववाद ये स्वीकार नहीं हो पाएगा। तो इसलिए क्या कहना पड़ेगा, जगत स्वभाववाद से नहीं बना। फिर आगे टीका में कर्म फलम जगत एष्टव्यम, अर्थात जगत कर्म फलम, कर्म फलम में समास कैसे कहेंगे, कर्मणः फलम, तो जगत कर्म का फल है ऐसा एष्टव्यम, यही अर्थात ग्रहण करना चाहिए। अर्थात अवैदिक लोग कहेंगे कि सर्वत्र बाधा करेंगे देवता लोग, और फिर वेद में कोई प्रमाण नहीं रहेगा, ये उनका बात ये संभव नहीं है, ग्रहणीय नहीं है। अभी द्वितीयम प्रत्याह, द्वितीयम हो गया वैदिक लोग ये संदेह करते हैं सर्वत्र बाधा करेंगे और वेद में मतलब प्रामाण्य नाश हो जाएगा, क्योंकि कर्म और कर्म फल में कोई संबंध नहीं रहेगा, कहीं भी बाधा कर देंगे। द्वितीयम प्रत्याह भाष्य में सुख दुखादि फल निमित्तम कर्म इति एतस्मिन् पक्षे स्थिते वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहिते देवेश्वर कालस्तावत न कर्म फल विपर्यास करता रह। ये बहुत बड़ा प्रामाणिक वाक्य है। सुख दुखादि फल निमित्तम कर्म, हमको सुख होगा हमको दुख होगा ये फल इसका निमित्त कर्म ही है। सुख दुखादि, अच्छा आदि पद से और जन्म मृत्यु ये सब जो रोग ऐश्वर्य ये सब जो प्राप्त होना है इसका सब फल हो गया कर्म। सुख दुखादि फल निमित्तम कर्म इति एतस्मिन् पक्षे स्थिते स्थिते सति, तो ये पक्ष ही स्थित है अर्थात वास्तविक वेदांति मत में यही पक्ष ठीक है। सुख दुख इत्यादि जन्म मृत्यु रोग ऐश्वर्य भोग जो सब मिलता है ये सब का निमित्त कर्म ही है, यही पक्ष ठीक है। इस पक्ष में वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहित ये स्थित, ये पक्ष क्यों स्थित हो गया स्थिर हो गया, वेद भी इसको कहता है स्मृति भी कहती है न्याय भी कहता है लोक में भी परिगृहित है, लोक है परिगृहित। अच्छा देखिए दो नंबर टिप्पणी, उक्तम च काम सूत्रे पुरुषकार पूर्वकत्वात् सर्वपूर्व प्रवृत्तीनां अवश्यं भाविनो अपि अर्थस्य उपाय पूर्वकत्वात् एव न निष्कर्मिणो भद्रमस्ति इति। पुरुषकार पूर्वकत्वात् सर्व प्रवृत्तीनां, कोई भी प्रवृत्ति करेगा तो उससे पहले पुरुषकार होना चाहिए अर्थात हम ये कर्म करने के लिए समर्थ है, ये सामर्थ्य आना चाहिए प्रयोजन होना चाहिए, सारे प्रवृत्ति तभी हो सकती है। अवश्यम भाविनो अपि अर्थस्य, जो अर्थ अवश्यम भावी है उसको भी उपाय पूर्वकत्वा देव, कहते हैं जो पदार्थ निश्चय होने वाला है, कहते हैं वर्षा ऋतु में निश्चय वर्षा होने वाला है, ये भी कुछ उपाय पूर्वक ना स्वभाव से हो जाता है। ये भी कहेंगे सूर्य भगवान का ये रश्मि के चलते कहीं जल का शोषण होगा फिर वो जल घनीभूत होगा, ये सब उपाय पूर्वक ही होगा। तो ये सूत्र कहता है कि अवश्यम भाविनोपि अर्थस्य उपाय पूर्वकत्वाद, वो उपाय साधन, कोई भी कार्य होगा तो उसका साधन पूर्व में रहना पड़ेगा, इसलिए न निष्कर्मिणो भद्रम अस्ति, निष्कर्मी हो जाएगा क्या, कहते हैं प्रारब्ध में है हमको आ जाएगा, कहेंगे ये प्रारब्ध में है वो नहीं आएगा, ये सब चीज अर्थात जो धर्म और मोक्ष ये प्रारब्ध के अधीन में नहीं छोड़ना है, वहां तो पुरुषार्थ लगाना पड़ेगा। ये तो काम सूत्र है, वहां तो अर्थ कामों के लिए भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा कहेंगे, किंतु अर्थ कामों के लिए पुरुषार्थ भी करना पड़ेगा और प्रारब्ध में है तो मिलेगा, किंतु ये धर्म और मोक्ष के लिए ये अर्थात तो पुरुषार्थ करना पड़ेगा और प्रारब्ध का ये बात वहां नहीं है, पुरुषार्थ करेंगे तो ये हो सकता है, और पुरुषार्थ करने से प्रतिबंधक अगर दूर नहीं कर पाया तब तो फिर कठिन है। ऐसा कहते हैं कि अर्थ और काम को पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो भी आपका प्रारब्ध, हाँ वही मतलब वास्तविक यहाँ ये काम सूत्र कहता है, यहाँ तो ये कहते हैं कि पुरुषार्थ तो कहीं भी चाहिए, अर्थात क्यों कहते हैं निमित्त अगर पूर्व में नहीं है तो नहीं मिलेगा, पुरुषार्थ करना पड़ेगा। देखिए पुरुषार्थ करना पड़ेगा अर्थ कहते हैं साधु चला गया जंगल में बैठ गया, कोई पुरुषार्थ नहीं किया भोजन के लिए, किंतु उसके पास पहुंच गया वो क्या पुरुषार्थ किया भोजन के लिए, कहते हैं वहां लेट सोया क्या दिन भर, नहीं किया ना कुछ तो किया, जो किया वही उसका पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ सर्वदा शारीरिक रूप से होगा, सांसारिक विषय का होगा ये जरूरत नहीं। कोई एकदम शांत हो गया, मन को सर्वदा एकाग्र करके बिल्कुल चुप रहा, बाहर में कोई प्रवृत्ति उसका नहीं दिख रहा है, किंतु उसका मन से वो महान ये कर रहा है, मतलब बहुत उच्च कोटि के प्रवृत्ति कर रहा है, ये उसका पुरुषार्थ हुआ। तो पुरुषार्थ तो किसी उपाय से करना पड़ेगा। और ये जो कहते हैं कि अर्थ और काम, यहाँ अर्थात पुरुषार्थ नहीं करने से बिल्कुल केवल प्रारब्ध से प्राप्त हो जाएगा, ऐसे कामसूत्र नहीं कहता। वेदांत इत्यादि इस बात को कहेंगे इसलिए कि पुरुषार्थ का कोई भी वहां अवदान नहीं है अर्थ और काम में, इसलिए कहेंगे कि आप व्यर्थ मत करो, इसको लगाना है धर्म और मोक्ष में, वहां लगा देना ये व्यर्थ हो जाएगा इसलिए। किंतु ये लोग कहते हैं पुरुषार्थ से सर्वत्र चाहिए, वहां भी चाहिए, किंतु पुरुषार्थ के बाद भी प्रारब्ध। ये पुरुषार्थ के बाद प्रारब्ध और क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रतिबंध को कितना है ये पता नहीं, तो इसलिए पुरुषार्थ करने से प्रतिबंधकों को अगर हम अतिक्रम नहीं कर पाएंगे तो हमको फल नहीं मिलेगा, इसलिए प्रारब्ध वहां लाते हैं। तो इसलिए पता अगर नहीं है तो पुरुषार्थ तो करना ही करना चाहिए, सब में करना चाहिए, चाहे हमको अर्थ काम हो चाहे धर्म मोक्ष हो। तो क्यों अर्थ काम में व्यर्थ पुरुषार्थ करे, तो धर्म और मोक्ष में पुरुषार्थ लगाना है। प्रारब्ध अर्थात पूर्व कर्म का फल, पूर्व में अगर कर्म किया है तभी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा आगे भाष्य में स्मृति न्याय लोक परिगृहिते, स्मृति न्याय लोक, टीका में देखिए कर्म हैव तद उचतु इत्याद्या श्रुति ही, ये याज्ञवल्क्य और जारत कारव अर्थ भाग, ये दोनों जाकर के विचार किए, ये जो मनुष्य जो मर जाता है उसका क्या रह जाता है, अंतिम में विचार किए कि उसका कर्म ही रह जाता है, तो ये कर्म उसका आगे निर्णायक होगा। कर्म एव ते उचतु, मंत्र दे दिए शायद आठ में तद उचतु, अच्छा मंत्र नहीं दिए, ये आएगा बृहदारण्यक का तीन दो में आएगा, एक ही मंत्र शायद है वहाँ तीन दो ब्राह्मण में। आगे स्मृति, स्मृति कहते हैं कर्मणा बध्यते जंतु विद्या च विमुच्यते तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः, ऐसे पूरा स्मृति है, दस नंबर टिप्पणी दिए हैं, दे दिए हैं। कर्मणा बध्यते जंतु, कर्म करेंगे तो उसका फल तो निश्चित रूप से होगा, अगर कर्म और फल का बीच में अनेकांतिकता हो जाएगी, व्यभिचार होगा, अर्थात कर्म करने पर भी फल नहीं बन सकता है, ये भी कभी होगा, फिर कर्मणा बध्यते जंतु ये घटेगा, तो कर्म से अगर बंधन होता है तो अर्थात कर्म का फल निश्चित रूप से होता ही है। और विद्या से विमुच्यते, विद्या से तो मुक्त हो जाता है, इसलिए तस्मात कर्म न कुर्वन्ति कौन यतयः पारदर्शिनः, जो पारम द्रष्टुम शीलम ये शाम ते पारदर्शिनः, जो अर्थात परमात्मा दर्शन करने का जिनका स्वभाव है वो कर्म नहीं करते, कर्म अर्थात ये जो शास्त्र भीतर नित्य नैमित्त का इसे इसको संन्यास ले लेते हैं, इसलिए कर्म नहीं करते। आगे टीका में कर्मणा बध्यते जंतु इत्यादि स्मृति ही, और न्याय जगत वैचित्र्य अनुपपत्तिश्च न्याय, कर्म का अगर फल अवश्यंभावी नहीं होता तो जगत में वैचित्र्य क्यों आएगा, ये न्याय हो गया। अच्छा भाष्य में वेद स्मृति न्याय लोक परिगृहित देव ईश्वर कालस्तावत न कर्म फल विपर्यास करता रह, इसलिए देव ईश्वर काल ये सब कर्म फल का विपर्य नहीं कर पाएंगे, अर्थात जगत में किसी का भी सामर्थ्य नहीं है आपका कर्म फल का विपर्य कर देगा, अगर सुख होना है तो सुख होगा, दुख होना है तो दुख होगा, जो होना है वो कर्म का फल जो है वो होगा। तो फिर ये देव ईश्वर ये सब हम क्यों इतना ये प्रार्थना करते हैं, कहते हैं ये सब निमित्त है, निमित्त अर्थात ये लोग लाएंगे, ये लोग कुछ बना नहीं पाएंगे, ये केवल कहते हैं जो डाकिया कहते हैं ना पुष्पियन, इन लोग का इतना ही काम है, ये सब चीज हमारे पास ले आएंगे, किंतु अर्थात ये प्रतिबंधकों का उत्पन्न कर देंगे ये नहीं कर पाएंगे, ये कुछ अनुग्रह कर देंगे कोई नहीं कर पाएगा, अगर हमारा कर्म नहीं है तो कोई हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना हानि ना लाभ। तो इसलिए कहते हैं जो मिराकुल में विश्वास करना, तो ये वेदांत मार्ग में वो सब नहीं होता है, अर्थात अपना परिश्रम ही करना पड़ेगा। ना कैसे निमित्त है वो उनको पूजा करने से भी देंगे और जो है तो निमित्त तो हो गए। देखिए पोस्टपियन हमारा घर में चिट्ठी ले आना है, चिट्ठी तो दिया है हमारा मित्र और हम पोस्टपियन को रास्ता में दो ठो गाली दे दिया। अभी पोस्टपियन क्या करेगा, उसको तो चिट्ठी ला करके पहुंचाना पड़ेगा, नहीं पहुंचाएगा तो उसका नौकरी जाएगी। किंतु वो क्या करेगा, उस दिन लाएगा कहेगा ठीक है, क्योंकि उसका टाइम लिमिट है ना, 7 दिन का अंदर डिलीवरी होना है, कहेगा ठीक है सप्तम दिन ला करके दे देगा चिट्ठी। अर्थात उनका अंदर में फल तो होना ही होना है, अर्थात थोड़ा उनका अंदर में है वो निमित्त का हाथ में। ये तो हमें एक दृष्टांत दे दिया, ऐसा दृष्टांत एग्जैक्ट घटेगा नहीं घटेगा, ये निमित्त का हाथ में सर्वदा कुछ आगे पीछे करने का थोड़ा रहता है, किंतु फल तो होना ही होना होगा, ये कर देंगे वो। और ये जो प्रसन्न होकर के देगा, जैसे पियन डाक मतलब जो पोस्ट पियन होता है वो प्रसन्न होकर के आपको ला करके चिट्ठी देगा, दो ठोर अच्छा बात कहेगा, देखिए ये आपका मित्र से आया है, आपका सबसे ज्यादा मित्र, बार बार आपका चिट्ठी आता है, तो आपको प्रसन्नता होगी नहीं होगी, तो ये सब घटना और घटेगा, फल तो इतना मिलेगा। न विपर्यास करता टीका में कथम एतावता देवादिनाम कर्म फले विघ्न कर्तृत्व अभाव, तो देवता लोग कर्म फल में विघ्न नहीं कर पाएंगे, तो ये कैसा हो गया इतना, अर्थात आप खाली वाक्य कह दिए कि कर्म फल विपर्यास करता र न, कैसे खाली ऐसे कह दिए, आप दे दिए वेद स्मृति न्याय इतना खाली दे दिए सब। तो भाष्य में इसको और स्पष्ट करते हैं, कर्मणां कांक्षित कारकत्वात्, कांक्षित कारकत्वम तो दे दिया, कर्मणां षष्ठी दे दिया, अर्थात कर्म जो होता है वो कांक्षित कारक होता है, बहुव्रीहि है, कांक्षिताः कारकाः येन कर्मणा अथवा ये ही कर्म भी है। कर्म सर्वदा कारकों को अपेक्षा करेंगे और ये कारक कौन होंगे, यही सब कारक हो जाएंगे, जिसको हम लोग निमित्त कह देते हैं, ला करके पहुंचाना ये सब करना वो करेंगे। ठीक है, मैं कथम हेतु सिद्धिर इति आशंक्य, हेतु क्या दे दिया, कर्मणाम कांक्षित कारकत्वात् पंचमी कह दिया, तो ये कर्म कारक को आकांक्षा करने वाले होंगे, ये कैसे ऐसे कह दिए। टीका में कहते हैं कथम हेतु सिद्धिर इति आशंक्य, कर्मणः स्व उत्पत्तौ देवादि अपेक्षां व्यतिरेक मुखेन दर्शयति, कर्मणः स्व उत्पत्तौ कर्म अपने उत्पत्ति के लिए देवादि अपेक्षां दर्शयति, देवादियों को अपेक्षा करेगा, ये व्यतिरेक मुखेन दिखाते हैं, अर्थात देवादियों का अनुग्रह होगा तो कर्म हो जाएगा, देवादियों का अनुग्रह नहीं होगा तो कर्म में विलम्ब होगा अथवा कुछ व्यतिक्रम हो जाएगा। भाष्य में कर्म ही शुभाशुभम पुरुषाणाम देव कालेश्वरादि कारकम अनपेक्ष न आत्मानम प्रति लभते, कर्म शुभाशुभ पुरुषाणाम पुरुषों का जो शुभाशुभ पुण्य पाप उसको अपेक्षा करके ही आत्मानम लभते, अर्थात कर्म संभव होगा, पुरुष का पाप पुण्य को लेकर के पुरुष के द्वारा कर्म संभव होगा। पुरुष शुभाशुभम पुरुषाणाम देश काल ईश्वर आदि कारकम अनपेक्ष आत्मानम न लभते, आत्मानम अर्थात कर्म अपना स्वरूप को, जैसे याग कर्म हो गया देव का देव, हाँ देव काल ईश्वर आदि कारकम अनपेक्ष कर्म संभव नहीं हो पाएगा, उनको अपेक्षा करेगा कर्म। ठीक है, और दूसरा बात कहते हैं लब्धात्मकम अपि फलदाने असमर्थम, कर्म का अगर स्वरूप निष्पन्न हो गया तो भी कर्म फल नहीं दे पाएगा, ये कर्म में ये पारतंत्रता लाते हैं, अभी कह दिए कि कोई भी कर्म का फल देने में बाधा नहीं कर पाएगा, कह दिया, अभी कहते हैं कि कर्म का स्वरूप निष्पन्न होने के लिए कर्म ये सब के ऊपर अपेक्षा करेगा, ये ठीक है, आगे इसको समन्वय बताते हैं सर। ऊपर जो दिया कि उसमें अपेक्षा नहीं करता है सुख दुखादि फल निमित्तम कर्मेति अस्मिन् पक्षे स्थिते, वेद स्मृति न्याय वहाँ कहा कि कर्म अपना फल जब देने का है कोई भी बाधा नहीं कर पाएंगे, फल होगा, कर्म अपना स्वरूप निष्पन्न के लिए इनके ऊपर अपेक्षा करेगा, कर्म होने के लिए इनके ऊपर अपेक्षा करेगा, भोजन बनाने के लिए ये चाहिए, भोजन बनने के बाद हमको कोई भी रोक नहीं पाएगा खाने में, ये दृष्टांत तो समझ गया ना। भोजन बनने के लिए ये सब अपेक्षा है। अच्छा, बन गया अगर और कोई नहीं रोक पाएगा तो खा करके रहेगा। सुख दुख आदि फल निमित्त, फल के निमित्त, सुख दुख आदि फल निमित्तम कर्म, सुख दुख आदि फल उसका निमित्त है कर्म। कर्म तो ये फल दे करके ही रहेगा और कोई बाधा नहीं कर पाएंगे, किन्तु कर्म निष्पन्न होने के लिए, कर्म होने के लिए ये सब आवश्यक है, ये सब चाहिए। इसमें शांति का भाग आ गया, मतलब भोग के लिए मतलब कोई रोक नहीं पाएगा, के लिए कोई रोक नहीं पाएगा। अर्थात आप अगर कर्म किए हैं आपको भोगना ही पड़ेगा, पड़ेगा। कोई छुटकारा नहीं है, किंतु कर्म करने के लिए आपको बहुत निर्भर करना पड़ेगा। आप कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, पुरुष का स्वातंत्र भोग में है, कर्म में नहीं। ना ना, पुरुष का परतंत्रता है भोग में, भोगना तो पड़ेगा ही। ईश्वर का वो तो कहते ना, वो सब कोई विघ्न नहीं कर पाएंगे। भोग में परतंत्रता, कर्म में स्वातंत्र है, ये सब मदद करने वाले हैं। आप कर्म कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, किंतु कर्म अगर कर दिए फल तो भोगना ही पड़ेगा। कर्म करने में पारतंत्र है फल भोग, अरे कर्म करने में स्वतंत्र है फल भोग में तो पारतंत्र, वो तो भोगना ही पड़ेगा। होगा उपासना से, अगर सद विषय को उपासना करता है सुख प्राप्त होगा, अगर दूर विषय को उपासना करता है, दूर विषय को उपासना अर्थात जो कहते हैं कि अनिष्ट चिंतन करना, ये पुरुष के लिए नग्न स्त्री चिंतन, स्त्री के लिए नग्न पुरुष चिंतन, ये सब अनिष्ट उपासना है, चिंतन करता रहेगा उससे बहुत हानि होती है। टीका में स्व फले तस्य तत्सापेक्षत्वम् अस्ति इति आह। कर्म अगर निष्पन्न हो गया, अच्छा आगे कहते हैं लब्धात्मकम अपि फलदाने असमर्थम। अच्छा ये वाक्य भी आया, लब्धात्मक अर्थात कर्म का स्वरूप निष्पन्न हो गया तो भी कर्म फलदान में समर्थन नहीं होगा। अच्छा ये बात भी कह दिया, अभी ये पंक्ति देखे ना, ऊपर पंक्ति है कि कर्म का फल देने में कोई विपर्यास नहीं कर पाएगा, आगे कहे कि कर्म किंतु होने के लिए दूसरों को निर्भर करेगा, अगर ये देवता इत्यादि नहीं होंगे कर्म का स्वरूप अगर निष्पन्न हो जाता है तो अपना फल नहीं दे पाएगा, कर्म अपना फल नहीं दे पाएगा, आगे इसको स्पष्ट करेंगे। निष्पन्नमपि कर्म पूर्वोक्तम कारकम अनपेक्ष स्वफल प्रदाने सक्तम न भवति इत्यर्थः। कर्म अगर निष्पन्न हो गया तो भी कारकों को अपेक्षा नहीं करके, अर्थात जो ईश्वर देश काल इत्यादि, काल इत्यादि को अपेक्षा नहीं करके फल देने के लिए संभव नहीं होते। कर्मण स्व उत्पत्तौ स्व फले च कारक सापेक्षत्वे हेतु माह। इसका अंतिम निष्कर्ष लेकर के कहेंगे, ये जो सब फल देने के लिए निमित्त बनते हैं वो सब भी निमित्त बनने के लिए मजबूर है। कर्म उत्पादन करने के लिए आप इसके इसके इसके ऊपर सब निर्भर करेंगे, किंतु कर्म अगर हो गया तो यहाँ वाक्य कहा कि कर्म होने के बाद भी फल देने में कर्म इनको निर्भर करेगा, अपने नहीं दे पाएगा, किंतु इनके ऊपर जो निर्भर करेगा ये सब मजबूर होकर के अर्थात तो फल देने के लिए सहायक बनेंगे। किसी का अगर प्रारब्ध है हमको ये पांच आदमी मदद करना है तो ये पांच आदमी अपना इच्छा हो न हो विवश होकर के उसको मदद करते रहेंगे, क्यों उसका प्रारब्ध है। तो अगर कर्म उसका है तो उसका जगत मदद करेगा, अगर उसका कर्म है तो लोग उसको पीड़ा भी देंगे दुख भी देंगे। तो इसलिए अर्थात तो कर्म का जो फल आता है सुख दुख, इसमें कर्म स्वतंत्र है कहते हैं, और इसमें ये सब भी अगर साथ में नहीं रहेंगे कर्म फल देना देगा नहीं, ये दोनों बात विरुद्ध होता है, किंतु ये जो सब सहायक है ये मजबूर होकर के सहायक होंगे, अर्थात इनका हाथ में स्वातंत्र नहीं है, सहायक होंगे और परतंत्र होकर के सहायक होंगे। तो अंतिम में स्वतंत्र कौन हो गया फल देने के लिए, कर्म, इसलिए कर्म ही फल देगा। टीका में कर्मण स्व उत्पत्तौ स्व फले च कारक सापेक्षत्वे हेतु माह। क्रियाया ही कारकादीनाम अनेकेषाम निमित्तानाम उपादानेन स्वभावो निष्पद्यते यस्या। अच्छा क्रियाया भाष्य में पंक्ति है, क्रियाया ही कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव्यात। क्रिया का ये स्वभाव है, क्या स्वभाव है, कारकादि अनेक निमित्त उपादानेन स्वभावो निष्पत्तिर येषाम्। कार्यकादि अनेक उपादान, कोई क्रिया होने के लिए कर्ता कर्म करण संप्रदान अधिकरण ऐसे बहुत कारक चाहिए। कारकादि अनेक निमित्त, निमित्तानाम उपादान ग्रहण, उपादान अर्थात ग्रहण, निमित्तों का ग्रहणेन स्वभावो निष्पत्तिर येषाम्। उनका स्वभाव अर्थात उनका स्वरूप का निष्पत्ति होगा। स्वरूप अर्थात कर्म, याग आदि कर्म, इसका विग्रह दिखाते हैं टीका में। कारकादि नाम अनेकेषाम निमित्तानाम, भाष्य में दिया कारकादि अनेक निमित्त, ये सब कर्मधारय है। कारकादि नाम अनेकेषाम निमित्तानाम उपादानेन, तो भाष्य में हो गया कारकादि अनेक निमित्त उपादानेन तृतीया। स्वभावो निष्पद्यते यस्या सा तथोक्ता, तथोक्ता अर्थ कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वभाव। आगे तस्य सा तथोक्ता तस्या भाव, स्वभाव का भाव हो गया स्वाभाव्यम, इण्य हो गया, इण्य तो क्या हो गया स्यं, भाव अर्थ में स्यं। गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, कर्मणि च, कर्मणि च नहीं, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च, च होने से भाव में होना है ना, तो च है शायद। कारकादि अनेक निमित्त उपादान स्वाभाव्यम, तस्माद् उभयत्र परतंत्रम कर्म इत्यर्थः। इसलिए कर्म उभयत्र, उभयत्र था स्व उत्पत्तो स्व फले च परतंत्र। अभी कर्म का उत्पत्ति में भी देवादियों के ऊपर निर्भर करेगा और कर्म अपना फल देने के लिए भी देवादियों के ऊपर निर्भर करेगा, ये तो भी विचार का आधार तक पहुंचे। आगे कहते हैं देवादिनाम कर्मापेक्षित कारकत्वे फलितम आह। इसलिए देवादि कर्मणा अपेक्षित यह कारक, कर्मणा अपेक्षित है तो कर्म अपेक्षित, कर्म अपेक्षित सब कारकश्च, कर्म के द्वारा अपेक्षित कारक कौन, देवादि तथा कर्म इनको अपेक्षा करेगा। उसमें फल क्या हुआ, भाष्य में कहते हैं तस्मात् क्रिया अनुगुणा ही देवेश्वरादय इति कर्मसु तावत न फल प्राप्ति प्रति अविश्रम्भः। ये देवता लोग सब सहायक है कर्म फल प्राप्ति करने के लिए, किंतु क्रिया अनुगुणा ही, आपका कर्म जैसे है उसी के अनुसार ही वो आपको मदद करेंगे अथवा विरोध करेंगे। क्रिया अनु कैसे उत्पत्ति के लिए, निमित्त के लिए तो है उत्पत्ति। ध्यान टीका में अंतिम पंक्ति में तस्मात उभयत्र परतंत्र कर्म, टीका अंतिम पंक्ति में तस्मात उभयत्र परतंत्र, उभयत्र अर्थात नीचे से तृतीय पंक्ति में स्व उत्पत्तो स्व फले च, टीका में, टीका में नीचे से तृतीय पंक्ति में स्व उत्पत्तो स्व फले च, दो चीज हो गया। इसी को अंतिम पंक्ति में कहता है उभयत्र कर्म परतंत्र, कर्म उत्पन्न होने में भी परतंत्र है, कर्म फल देने में भी परतंत्र है। किसके द्वारा, किसका अधीन है, ये जो देव ईश्वर काल ये सब के ऊपर परतंत्र है, किंतु ये सब जब फल देना है परतंत्र है अर्थात कर्म ये इनको अपेक्षा करेगा, किंतु ये सब भी अर्थात उनको भी सहाय होना उनको बाध्य है, अर्थात नहीं कि इसका कर्म तो है किंतु हम उसका सहाय नहीं करेगा, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा अर्थात उसका कर्म सहायक का बुद्धि में उस प्रकार के विचार लाएगा कि ये तो हमारा कर्तव्य है उसको सहायता करना, उसका इस प्रकार के अर्थात उसका बुद्धि में आएगा। अगर इस प्रकार नहीं आता तो वो फिर व्यक्ति सभी को समान प्रकार की सहाय करना है, ये जो ज्ञानी है वो सभी को समान प्रकार की सहाय करेंगे, उनका अंदर में ये भेदभाव नहीं रहेगा, किंतु ये जो देव इत्यादि कहा जाएगा वो ऐसा नहीं है, इसलिए वो किसी को सहाय करेंगे किसी को विरोध कर देंगे। तो जिसको सहाय करेंगे जिसको विरोध करेंगे क्यों, कहते हैं कि कर्म ही निमित्त है, वे कर्म उनका अंदर में ऐसा विचार लाएगा, हाँ इसको सहायता करना है इसको तो नहीं करना है। भाष्य में तस्मात क्रिया अनुगुणा ही देवेश्वरादय, तो आपका क्रिया जैसे है उसी के अनुगुण उसी के अनुरूप ही देव ईश्वरादि अनुग्रह अथवा प्रतिबद्ध प्रतिबंध करेंगे। इति इति अर्थात अतः कर्मसु तावत न फल प्राप्ति प्रति अविश्रम्भ, अविश्रम्भ अविश्वास, इसलिए कर्म का फल प्राप्ति के लिए कोई अविश्वास नहीं है, कर्म का फल तो होगा ही होगा, देवता लोग प्रतिबंध कर देंगे कि नहीं कर पाएंगे, अगर आपका कर्म ऐसा नहीं है तब तो फिर प्रतिबंध नहीं कर पाएंगे। अगर आपका कर्म है, आप याग किए, आपको मिलना चाहिए स्वर्ग, किंतु आपका अन्यत्र कोई और कर्म है जो इसको प्रतिबंध करता है, फिर देवता लोग प्रतिबंध कर देंगे उस कर्म के। अगर ऐसा हमारा ही कर्म नहीं है प्रतिबंध होने के लिए, फिर कोई हमको प्रतिबंध नहीं कर पाएगा। बिल्कुल, अर्थात क्योंकि वो उस पद को प्राप्त किए हैं इसी कार्य के लिए, तो वो कभी भी आगे पीछे नहीं कर पाएंगे। और ये जो लोकपाल होते हैं, अर्थात जो पद में आते हैं, पद में आते हैं का अर्थात वो है कि वो बिल्कुल शत प्रतिशत अपना नियम के अनुसार ही चलेंगे। ये कोई सांसारिक बात नहीं कि पद में होने के बाद भी आगे पीछे करेंगे, वो नहीं कर पाएंगे। जैसा उनका है विधान ऐसे ही चलेंगे। इतोपि आगे टीका में, इतोपि कर्मफले न अविश्रम्भो अस्ति इति आह, कर्मफल में कोई अविश्वास नहीं है इति आह, अर्थात कर्म का फल तो होगा ही होगा। आगे कहते हैं कर्मणामपि एषां वशानुगत्वं क्वचित् स्वसामर्थ्यस्य अप्रणोद्यत्वात्। ये और स्पष्ट करते हैं, कर्मणामपि एषां, एषामपि कर्मणां वशानुगत्वं, एषां टीका में कहते हैं एषां देवादीनां, ये देवादि भी कर्मणां वशानुगत्वं, ये देवता लोग भी कर्म का वश में चलेंगे, वशानुगत्वं। एक नंबर टिप्पणी, एवं अन्योन्यपेक्षतया अस्वातंत्र्यात् न विघ्नकरणत्वम्। कर्म देवताओं को अपेक्षा करता है और देवता कर्म को अपेक्षा करते हैं, क्यों कर्म को अपेक्षा करते हैं, तो इसका कर्म जैसे है हम ऐसे ही उनको फल दे पाएंगे, तो कर्म को अपेक्षा किए, इसलिए बाधा कहाँ होगा, तो जैसे कर्म है ऐसे हो जाए। इसलिए कर्म करने का समय में हमको बहुत मतलब ये सोच करके, अगर हमारा कोई नकारात्मक कर्म हो जाएगा हमारा सकारात्मक कर्म को भी, ऐसा शास्त्र कहता है कि नकारात्मक सकारात्मक परस्पर विरोध नहीं होंगे, नकारात्मक अपना फल देगा, सकारात्मक अपना फल देगा, अर्थात पुण्य पुण्य फल देगा, पाप पाप फल देगा, वो दोनों देंगे। किंतु पाप है, आप पुण्य बहुत ज्यादा कर रहे हैं, वो पाप का फल वो तो होगा किंतु बहुत कम होगा। जैसे कहते ना कि आपका कुछ धन खो भी जाएगा और आपको धन प्राप्त भी होगा, आपको अगर बहुत ज्यादा धन प्राप्त हुआ है, थोड़ा कुछ खो जाने से पता नहीं चलेगा, अर्थात ये एक आपेक्षिक पता नहीं चलेगा, किंतु होगा तो कर्म का फल, पाप का फल दुख तो होगा ही होगा। ऐसा भी कर्मणाम वशानुगत्वम, अर्थात देवादि भी कर्म का वश होकर के करेंगे। क्वचित स्व सामर्थ्य से अप्रणोद्यत्वात्, क्वचित कहीं भी, स्व स्व से कर्म, कर्म का सामर्थ्य का अप्रणोद्यत्वात् अनाश्यत्वात्, कर्म का सामर्थ्य कभी भी नाश नहीं होगा। इसलिए व्यास जी कहे ना भुक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि सतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शतकोटि कल्प होने से भी कर्म क्षय नहीं हो जाएगा, अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना तो पड़ेगा। इसलिए आचरण में हमारा जितना साम्य भाव आ जाए सर्वदा, अर्थात तो कहते ना शांति रार्जवम, ये सब जितना रखें, दूसरों के लिए जो कर दिया सा तय कर देंगे, हमारी ये हानि हो जाएगी, मेरा ये क्षति कर देगा, इस प्रकार की बुद्धि से नहीं। वो अगर हमारा क्षति तो तभी होगा अगर हमारा कर्म होगा, तो नहीं है तो फिर हमारा कोई हानि नहीं कर सकता है। टीका में एषाम देवादीनाम क्वचित विघ्न लक्षणे कार्य, देवादि अगर कभी विघ्न करेंगे, विघ्न लक्षण है कार्य, समान अधिकरण है, विघ्न रूप कार्य में कर्मणाम वशवर्तित्वम एष्टव्यम, वो कर्म का वशवर्ती होकर के ही करेंगे। प्राणी कर्म अपेक्षा मंत्रेण विघ्न करणे अति प्रसंगात, प्राणी का अगर कर्म नहीं है, अगर देवता लोग विघ्न करेंगे तब अति प्रसंग, कहीं भी विघ्न करेंगे फिर वेद में अप्रामाण्य ये होगा। अतो अन्यत्रापि सर्वत्र तेषां तदपेक्षा वाच्या इत्यर्थ, इसलिए अन्यत्रापि सर्वत्र, सर्वत्र अर्थात विघ्न विषय में भी जैसे कर्म का वश हुए देवता लोग, तो सर्वत्र, सर्वत्र 13 नंबर टिप्पणी, अनुग्रह का विषय में भी क्या दिए हैं, वरदान आदि, देवता लोग कुछ अगर आपको देंगे तो भी आपका कर्म के आधार पर, अगर हमारा कर्म नहीं है तो नहीं मिलेगा। इसलिए कहते ना ये वेदांत मार्ग में, आध्यात्मिक मार्ग में कभी मिराकल के ऊपर विश्वास नहीं करना, वो हमारा सर पे हाथ रख देंगे हमको हो जाएगा, ये सब वेदांतियों का कार्य नहीं है। तो अर्थात ये तो हमारा संस्कार को बदलना है, अर्थात हमारा ये जो चिंताधारा है, हम बद्ध है, इसको बदलना है, ये कोई नहीं कर पाएगा, ये अपने को ही उद्यम करना पड़ेगा। दूसरे लोग केवल निमित्त बन सकते हैं, आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, परिस्थिति परिवेश बना सकते हैं, जैसे ये देवता लोग करते हैं, तो किंतु करना तो स्वयं को पड़ेगा। इसलिए आज का दिन जो कहते ना, आज का दिन जो बेस्ट कर सकते हैं उसको कर सकते हैं, तो इसलिए अर्थात मिल जाएगा कुछ वो बुद्धि नहीं है। सर्वत्र तेषाम तेषाम देवादिनाम तद अपेक्षा कर्म अपेक्षा वाच्या। इसलिए देवता लोग या तो बर दे या तो विघ्न करे, तेषाम देवादिनाम कर्म अपेक्षा, कर्म को अपेक्षा करके, इसलिए सर्वदा पुण्य कर्म करते रहे। तत्र तेषाम कर्म वशवर्तित्वे हेतुअंतरम आह। तत्र तेषाम कर्म वशवर्तित्व, तेषाम कर्म वशवर्तित्व, ते कर्म वशवर्तिनः, ते के देवादय, तो देवादिनम कर्म वशवर्तित्व और भी हेतु कहते हैं भाष्य में प्रथम पंक्ति में हम लोग देख लिए। स्व सामर्थ्य से अप्रणोद्यत्वात्, स्व पद से कर्म, कर्म का जो सामर्थ्य है वो कभी नाश नहीं होगा, इसलिए कर्म तो देवादियों को अर्थात आकृष्ट करेगा फल देने के लिए। टीका में विघ्न लक्षणम ही कार्यम दुखम उत्पादयति। देवता लोग जो विघ्न करते हैं तब हमको दुख होता है, तो ये दुख जो होता है न च दुखम रीते पापाद उपपद्यते। अगर हमारा पाप नहीं है तो फिर हमको दुख होगा, अगर हमको दुख हो रहा है तो क्या कारण है, हमारा पाप है। और हमको बहुत दुख होता है तो ये हमारे लिए अच्छा है नहीं है, तो हमारा बहुत पाप धुल जाता है, तो इसलिए दुख होता है तो होता है, नहीं कि दुख होने का समय फिर उसको हर निमित्त बना करके उसके ऊपर और मतलब द्वेष करना, इसे और फिर संस्कार अंतकरण का बढ़ता है। नचिकेता का पुण्य होएगा कोई उसको तीन वरदान मिला, कैसे नचिकेता का इतना पुण्य होएगा तो ही उसको तीन वरदान मिला। हाँ निश्चित रूप से, नहीं होने से नहीं होगा, पुण्य के चलते ही संसर्ग बनता है, निमित्त निमित्त। ये जो पाप पुण्य क्या करेंगे, हमको सुख दुख भोग करवाएंगे, सुख दुख भोग कैसे करवाएंगे, कहने की ये क्या करेंगे, निमित्त उपस्थापन करवाएंगे। पुण्य भोगना है कहते हैं कि यशरक चंदन बनिता ये उपस्थित करवाएंगे, ये उनका यही कार्य हो गया। तो अगर इसका अंदर में संस्कार है तो संस्कार से वो भोग करेगा, किंतु हमारा पाप पुण्य निमित्त उपस्थापन करने का समय में अगर हम संस्कार को बदल लिए हैं तो कहते हैं प्रारब्ध का वेग में भोग तो आएगा, किंतु इस बीच हमारा संस्कार बदल गया है और वो पड़ेगा नहीं उसमें, वो भोग में जाएगा नहीं। अगर संस्कार बदला नहीं तो फिर उसमें जाएगा, वो चलता रहेगा चक्र। इसलिए ये आध्यात्मिक मार्ग में चलने के समय में अर्थात विशेष करके कहते हैं जो वेदांत मार्ग में चलते हैं, अगर तीव्र गति हो रहा है संस्कार भी बहुत तीव्र बदलेगा, किंतु प्रारब्ध तो जैसे समय काल इत्यादि होना है उसी में लाएगा, तो देखें बहुत जगह में मिसमैच होगा, अर्थात तो वो संस्कार चला गया किंतु वो भोग सामने में आ रहा है, ऐसा होगा, किंतु उससे वो प्रभावित नहीं होगा, वो जानता है तो फिर वही कराने वाला है, पार हो जाएगा। दुख विषय आगे टीका में, न च दुखम रीते पापाद, न च दुखम रीते पापाद उपपद्यते। पाप अगर नहीं है तो दुख नहीं होगा, दुख विषय कहते हैं दुख, पाप है तो दुख होगा क्यों, कहते हैं दुख विषय पाप सामर्थ्य से शास्त्र अधिगतस्य अप्रत्याख्येयत्वात्। दुख का विषय में पाप का सामर्थ्य है, पाप दुख ही देगा, ये शास्त्र से अधिगत है, शास्त्र कहता है इसको आप प्रत्याख्यान नहीं कर पाएंगे, अगर हमको दुख हो रहा है तो ये हमारा पाप ही कारण है। तस्मात प्राणी नाम अदृष्ट वशादेव देवादयो विघ्न कारणम। इसलिए प्राणी का अदृष्ट से ही उनको विघ्न होता है, तो अगर अदृष्ट पाप पुण्य, अगर हमारा पाप है तो विघ्न होगा, पुण्य फल देने के लिए आएगा तो हमारा सब अनुकूल हो जाएगा, लेकिन सब अनुकूल चल रहा था कि तो बीच में फिर कहते लेवल प्रेसिंग गिर गया क्यों, कहते हैं कि कोई पाप फल देने के लिए आ गया तो उसको सहन कर लेना है। अदृष्ट वशा देवादयो विघ्न कारणम इत्यर्थः। देवादिनाम कर्म पारतंत्रे कर्म तत्परतंत्रम न स्यात्। इसलिए वास्तव क्या हो गया, देवादिनाम कर्म पारतंत्रे, देवादि कर्म का परतंत्र हुए, तो फिर कर्म देवादि का परतंत्र हो जाएगा, वास्तव में नहीं होगा। पहले कह दिया था कि उभय उभय के ऊपर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं, मालिक भृत्य के ऊपर निर्भर करता है, भृत्य मालिक के ऊपर निर्भर करता है नहीं करता है, करता है तो उभय उभय के ऊपर निर्भर करते हैं, किंतु इसमें दोनों में पारतंत्र्य है क्या? नहीं है। इसी प्रकार के देवादिनाम कर्म पारतंत्र्य कर्म तत्परतंत्र न स्यात्, कर्म तत्परतंत्र देवादि परतंत्र न स्यात्। प्रधान गुण भाव वैपरीत्य अयोगात, प्रधान गुण गुण गौण, प्रधान और गौण ये विपरीत नहीं हो जाएगा, स्वामी कभी भृत्य भृत्य कभी स्वामी हो जाएगा ये नहीं हो पाएगा। वैपरीत्य अयोगात इति आशंक्य आह भाष्य में कर्म काल दैव द्रव्यादि स्वभावानां गुण प्रधान भावस्तु अनियतो दुर्विज्ञेयश्च इति तत्कृतो मोह लोकस्य। कर्म काल दैव द्रव्य इनका जब सो द्रव्यादि स्वभावानां ये जो सो पदार्थ है ये गुण प्रधान भाव, ये वास्तविक कब कौन गुण होगा कब कौन प्रधान होगा ये अनियत ये लोक में निश्चय नहीं है। दुर्विज्ञेयश्च इति वास्तविक देखिए अभी ये सब वाक्य हमको स्पष्ट कर लेना है। अभी कहा गया कि कर्म प्रधान है बाकी सब उसके अंदर गौण होंगे, ये वाक्य कह रहे हैं कर्म काल दैव द्रव्यादि स्वभावान गुण प्रधान भावस्तु अनियत, अर्थात कभी कर्म प्रधान हो जाएगा कभी कर्म गौण हो जाएगा। दुर्विज्ञेयश्च ये जानना कठिन है, इति इति का अर्थ टीका में कहते हैं इतस्य, अच्छा हाँ अच्छा पंक्ति आगे टीका में और देख लेंगे। इतस्य न मिशाम नियत गुण प्रधान भाव अस्ति इति आह, ये यहाँ क्या कहना चाहते हैं, पहले शास्त्र से सिद्ध किए कि कर्म का प्रधान भाव रहेगा, अभी कहते हैं किंतु लोक में ये बात लोगों को स्पष्ट नहीं रहता है, इसलिए लोग सर्वदा मोह में रहते हैं। कर्म किए तो हमको ये फल होना चाहिए किंतु नहीं हुआ, इसलिए क्या लोग में कहते हैं कि हमारा अभी कर्म प्रधान नहीं हुआ, ये प्रतिबंध करने वाले वो प्रधान हो गया, कर्म गौण हो गया, ऐसे लोग में कहते हैं, ये लोगों का मोह है। शास्त्रीय कहता है कर्म तो प्रधान है प्रधान है, ये बात यहाँ स्पष्ट करते हैं। इतश्च न अमीषाम नियतो गुण प्रधान भावो अस्ति इति आह, इस कारण से भी अमीषाम ये जो कर्म देव काल द्रव्य ये सब का गुण प्रधान भाव नियत नहीं है, गुण प्रधान भाव नियत नहीं है ये कौन कहता है, लोक में इसी प्रकार की बुद्धि है। दुर्विज्ञेयश्च भाष्य में दुर्विज्ञेयश्च इति तत्कृतो मोह लोकस्य, ये लोक में ये बात स्पष्ट नहीं है, किंतु जो शास्त्र के आधार पर चलेगा कहेंगे कर्म ही ये है, इसलिए भर्तृहरि का वो श्लोक नहीं है ना, श्लोक है ब्रह्मा ये न कुलालवत नियमित ब्रह्मांड भांडोदरे, ऐसा कहते हैं ब्रह्मा जी नियमित ब्रह्मांड ये भांड में ये पात्र में अपना कर्म करता रहता है, और विष्णु ये न दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे, विष्णु भगवान भी दशावतार महासंकट में डाला गया, कितना उनको पीड़ा सहना नहीं पड़ा, सर्वदा इसको साथ उद्योग करो इसको मारो इसको ये करो करे, और शिव शिव शिवो ये न कपाल पानी पुटके भिक्षाटनम कारित, शिव जी भी कपाल पानी पुटके उनके पास और पात्र भी नहीं है, ये जो खप्पर शिव जी के हाथों में पकड़ा देते ना वो नहीं है उनका, हाँ ये तो आया है महीन में कहते उनका खप्पर है, किंतु यहाँ तक कहते हैं कपाल पानी पुटके, अच्छा ना कपाल है कपाल ठीक है खपर है, तो शिव जी भिक्षाटनम कारित उनको भिक्षा में लगाया गया है, और सूर्यो ब्राह्म्यति नित्य गगने, सूर्य कभी आज उदय होगा कर नहीं होगा ऐसे है, नित्यम ब्राह्म्यति गगने ये न ये सब कहा गया, तस्मे नमः कर्मणे भर्तृहरि कहते हैं जब प्रारब्ध जब कहते ना घिसता है पीड़ा देता है तब और कहाँ डालेंगे ये दुख को, क्योंकि कर्म ही हमको देता है, ये साधक का लक्षण है। भर्तृहरि बहुत ऑनेस्ट व्यक्ति था, उसका पढ़ेंगे ये जो सब वैराग्य शतकम का ये श्लोक है एकदम, अर्थात कहीं प्रारब्ध इतना पीड़ा देता है कि उसका अंदर से निकलता है ये बात, ये सभी साधक को होता है, और उसमें कोई बुद्धि कार्य नहीं करेगा, आप कितना भी उपाय उस समय में करो कुछ कार्य नहीं देगा, वो उतने समय तक तो वो आपको पीड़ा देगा ही देगा। कर्म भाष्य में कहते हैं कर्म एव कारक इतश्च न मिशाम दुर्भिज्ञश्च, आगे टीका में दे दिया इति शब्द हेतुअर्थ। भाष्य में द्वितीय पंक्ति में दुर्भिज्ञश्च इति, इति का अर्थ इस हेतु से तत्कृतो मोह लोकस्य, लोगों के इसलिए इस मोह रहता है। टीका में यह तो गुण प्रधान कृतो मति विभ्रम लोकस्य, लोग में ये मति विभ्रम है, गुण प्रधान होता है, वास्तव नहीं है इस प्रकार। उपलभ्यते तस्माद् असौ दुर्विज्ञेयो न नियम अस्ति इति योजना, ये तो भ्रांतों का ये बात है, कोई नियम नहीं है ऐसे इस प्रकार कहते हैं। मति विभ्रम है वादी विप्रतिपत्ति हेतु आह, मति विभ्रम लोगों को ठीक पता नहीं है, ये आपको कैसे पता चला लोग सब भ्रामित है, कैसे कहते हैं टीका भाष्य में, इसलिए कहते हैं कर्म एव कारकम। आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं वादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे।